wreszcie się położy pod kocem niepamięci. O, o, o. Czy to się kiedyś skończy, czy ja cię w końcu strawię? Wziąłem niczym ducha, za sobą zostawię. W drugiej części naszego spotkania troszkę wyciszenia. Będą nam towarzyszyły wyłącznie panie, rozpoczęła Anita Lipnicka. Fragment płyty Vena Amoris. To piękna płyta, zaśpiewana po polsku przez Anitę. To różnie z nią bywało. Czasami było tak, czasami było po angielsku. Ale ta płyta była po polsku. No i to był jakiś taki przełom właściwie w jej karierze. A teraz będą panie, które na co dzień mieszkają w Londynie. Wszystko już było, przysięgi, listy, błagania, na pamięć i usta me i słowa znasz, i radość mą i łkania. Wszystko już było, miłość mroczny zasnuł cień, więc cóż ci powiem, smutny dzień rozsądny. Ktoś mi wszystkie słowa podjął, zabrał im sens i dźwięk, więc wołam cię melodią, melodią, melodią. Jakie słowa drzemią pod nią, daję ci znak melodią. Usta me szeptem skarż, przez łzy tak się w niej modlą. Nic nie ożywi dawnych naszych snów, nic nie wskrzesi zwiędłych snów. Może nuta miłość obudzi znów, a wszystko co będzie milczeniem, wspomnieniem jesiennych dni uśmiechem. A wszystko co będzie brzmieć i wszystkie słowa odjął, zabrał im sens i śpiew, więc wołam cię melodią, melodią, melodią. Jakie słowa drzemią pod nią, jaka w niej miłość drży, daje ci znak melodią. Melodią, melodią, melodią, jakie słowa drzemią pod nią. Ustalę szeptem skarg, wywołam cię melodią.

Akari ze swojej najnowszej płyty. Piękny brzmi, zupełnie światowe dźwięki. No to wokalistka kolejnego zespołu też jest obywatelką świata, urodzoną w Kanadzie bodaj. Potem los rzuca ją w różne miejsca, ale do Polski często przyjeżdża, by występować w duecie Paula i Karol. Chyba moja ulubiona płyta grupy Paula i Karol, Our Town, i przed nami, znaczy za nami, przed momentem było nagranie tytułowe z tego właśnie albumu. A teraz będzie podróż do Rzymu, bo Roma to tytuł najnowszej płyty grupy Sorry Boys. To była grupa Sorry Boys w własnej Polsce. No to może dosyć już tych muzycznych podróży. Czas najwyższy, żeby pojawili się miejscowi. Każdym krokiem schnę i życia we mnie mniej. Nie jest mi żal nawet jego złotych piórek, co rozpuszcza je na wiatr, gdy do niej gna. Oczy nie prosiły mnie tu na ten świat. To był zespół Miejscowi. Ciekawe, czy kolejna płyta to będzie płyta Miejscowych, czy płyta The Boogie Town. Ja bym chciał, żeby na przykład w przyszłym roku ukazała się i taka, bo duet jest niezwykle zdolny. A teraz będzie muzyka zespołu, który gościł u nas, właśnie Daniel Botasz gościł u nas przed tygodniem, czy zespół Moonlight. Wtedy powiedziałem, że mam kilka ulubionych utworów, których wtedy nie zagraliśmy. To posłuchajmy w tej chwili z nowej płyty Nata, której jeszcze nie ma, piosenek Kiedy myśli mi oddasz oraz Ciężar. Przy mnie położyć, z tym zimnym będziesz i oczy otworzysz przy kawę, spytasz. przecież wystarczy, jak powiem nie. W tłum samotny odejdę, zostanie po mnie ślad, na oka mrugnięcie. Kiedy myśli mi oddasz i ciężar. Dwa nagrania z nowej płyty grupy Moonlight, płyta w połowie stycznia. No to skoro był zespół, który kojarzony jest z rockiem tak zwanym progresywnym, to może jeszcze jedna formacja, Batalion d'Amour i fragment płyty Phoenix. Spotykamy się po nocy w zbyt ciasnych przestrzeniach. Pewni, że śmierć zapomniała. Monstrualny dotyk obojętności nie budzi nawet wstydu. Nasz płat to, co nazywasz cywilizacją. Elektryczne róże, jadowite słona, milczenie, świadomość, że nie zmienisz nic. Jest jak powolne umieranie. No skoro był zespół Moonlight, był zespół Batalion d'Amour, to w nocnej Polsce dziś nie może zabraknąć królowej polskiego gotyku, czyli Ani Ortodox. Przed nami utwór, który kończy płytę Viridian, czyli Strefa Ciszy. Wierzę, teraz ogień nie biegnie.